राम। यह प्रवचन परम श्रद्धेय स्वामी जी श्री राम सुखदास जी महाराज द्वारा फाल्गुन शुक्ल पूर्णिमा विक्रम संवत 2053 24 मार्च 1997 को दोपहर 3 बजे बीकानेर में हुआ। राम पराकृत नगद बंधम परम ब्रह्म नराकृति सौंदर्य सार सर्वस्व वंदे नंदात्मजम् प्रपन्न पारिजाताय पुत्रवेत्री गोपालय ज्ञान मुद्राय कृष्णाय गीतामृत दुहे नमः वसुदेव सुतं देवं कंसचाणूरमर्दनं देवकी परमानंदं कृष्णं वंदे जगद्गुरुं वंशी विभूषित करान्दवनीरदाभात् पीतांबराधरुणबिंबफलाधरुष्टात् पूर्णेन्दुसुंदर मुखाद्रविन्दनेत्रात् कृष्णात् परं किमपि तत्त्वमहं न जाने। हरिः ओम नमो सुपरमात्मने नमः श्री गोविंदाय नमो नमः श्री गुरु शरण कुमारेभ्यो नमः महात्मभ्यो नमः सर्वेभ्यो नमो नारायण नारायण नारायण नारायण नारायण नारायण नारायण नारायण। सोचने की बात तो है कि मेरा कल्याण कैसे हो, भविष्य में क्या होगा। अभी तो राजी राजी बैठे हैं आराम से, परंतु इसका नतीजा क्या होगा। सदा यहाँ तो रहना है नहीं, ये बात पक्की है एकदम। इस तरफ ख्याल नहीं करते हैं। एक दिन यहाँ से बिल्कुल जाना है सदा के लिए, उसका साथ कुछ ले जा सकते नहीं। तुम तो ध्यान ही नहीं देते, यहाँ जाने का विचार नहीं करते कि यहाँ रहते हुए हम कैसे आराम से रहें। अभिमान इतना बढ़ गया कि बस हम करें जो ही होता है। मारवाड़ी कहा होते है गाँव कहीं छड़ियों है, मेरे मां छड़िया है, मारवाड़ी कहते हैं मैं और मौत कहीं चली हुआ है। मानो क्या पता नहीं, सबका पता है, मैं कार मौत का पता नहीं है। वर्षा कब होगी, मौत कब आ जाएगी, हम कहीं चली हुआ है, मैं मौत चली हुआ है। तो मैं मौत का पता नहीं लगता, ये बात आज मैं मौत का भी ठेका दे लेते हैं। इतनी बुद्धि गिर गई, इतना विचार गिर गया, इतना पतन हो गया, हद हो गई। दो छोरा जाग बंद करो, पांच पांच सात सात छोरे होकर मर जाते हैं, दो आज बंद करो। विचार नहीं आता, आश्चर्य आता है, वो तो मरेगा नहीं। हो मोहन मौत को भी अपने जीत लिया, मरे भाई ना, वो तो ठीक है, दो ही क्या हो सब। केवल आराम सुख और भोग और आराम, भोग और आराम, बहुत बुद्धि मारी गई, भ्रष्ट हो गई, विचार शक्ति नष्ट हो गई। अब मनुष्य की भी विचार शक्ति नष्ट हुई, तो और विचार शक्ति और है ही नहीं। मनुष्य की बहुत विलक्षण महिमा है, संसार की चीजों को तो मेरा मेरा कहने वाले बहुत मिलेंगे, हरेक मिलेंगे, कुत्ता गधा आदि नीच नीच नहीं, सांप बिच्छू गुहरा आदि नीच नीच भी मेरा ये तो मिलेगा। परंतु भगवान को मेरा कहने वाला सिवाय मनुष्य कोई नहीं है। यह दुर्लभ है भगवान के लिए, कोई भगवान को कहे मेरा है, ये मनुष्य कह सकता है, और कौन कहेगा बताओ। देवता भी नहीं कह सकते, नरकों के लोग भी नहीं कह सकते, पशु पक्षी आदि नहीं कह सकते, वृक्ष लता आदि नहीं कह सकते। इस वास्ते भगवान ने मनुष्य का निर्माण किया तो केवल अपने लिए किया, कि जो भगवान को कह सकता मेरे मेरे तो गए दर गोपाल, दूसरी किसी की ताकत है बताओ। देवता है तो सुख के भोगों में लगे हुए, नरकों के जीव है दुख के भोगों में लगे हुए, तो समझ लागे अपने कर्मों का भोग करने वाले हैं। मनुष्य भी इसी में लग गया, ठेका ले लिया, बस नाश करने के ऊपर उतारू हो गया, भ्रष्ट होने के लिए कमर कस ली। बड़ी भारी आश्चर्य की बात है, जिसमें फिर भारतवर्ष की, भारतवर्ष ऐसा नहीं था। ये आस्तिक है, धार्मिक है, इसमें ये दशा खत्म हो गया। तो भाई बहन सोचो कि क्या दशा होगी, किसके भरोसे निश्चिंत बैठे हो। मत भूले मन मोह में भानु बदरे पीव, तू बैठो संग्राम के तो ऊंडी देकर नहीं हो, ऊंडी देकर नहीं हो, यहाँ फुटोरा गेला कर आगो ने छोड़ा से कौन रावण देला। अरे जाओगे कितना देर हो गए, कितने कितने भयंकर भयंकर पाप कर रहे हो, ठगी है, धोखेबाजी है, विश्वासघात है, वो खाऊ खाऊ कर रहे हैं, यू नहीं सोचते कि ये कितना देर रहोगे। बेबोध इंसान अपेक्षित आता है, जल के किनारे मेंढक बैठा टर टर टर कर रहा है, पीछे सांप आता है पेट पकड़ देता है, अब पग पड़ दिए सांप ने, अगर वो मच्छर दे दो मच्छर नहीं होते, सांप के मुंह में बैठा है, सांप तो निकल रहा भी को दर्शा न बैठते, वो मच्छर है उनको पकड़ता है, वो कितनी तक पकड़ देता है। ये दशा हो रही, काल भगवान ने पकड़ा हुआ है सब, हुआ काल के मुंह में जा रहे हैं, कोई इतना है, कोई इतना है, कोई इतना इतना इतना काल में चला गया था। मानो उम्र कितनी है, उस उम्र में से जितनी उम्र आई उतना शरीर तो मौत में चला गया, तो वो याद चलेगा, कोई इतना चले, कोई इतना चले, कोई इतना नहीं है, बैठे नहीं, विचार नहीं कर रहे, प्रति क्षण काल खा रहा, प्रति क्षण एक एक क्षण में काल बचावर सुबह को सुबह पकड़ खा रहा। जिस दिन उम्र थी जन्मे थे उस दिन जितनी उम्र थी उतनी उम्र किसी की नहीं है, जितनी उम्र आ गई कहते हैं जी गए उतना मर गया, वो उतना तो काल ने खा लिया। अब किताब बकरिया खाया, आधा खाया है, पाव खाया है, कून खाया है, अशुभ भोगना चाहता है, वो मेंढक वाली बात है, सांप के मुंह में है और मच्छर नहीं था, ख्याल नहीं कि तू कर क्या रहा है, साथी कौन है तेरे, कोई है, सुख में तो था रशी घने है, दुख में याद करे था, समझ ले रे मन गेला, सुख में तो था रशी घनाई है, दुख में याद कर, दुख कौन हो, जब कष्ट आता उसको कोई साथी नहीं है, हृदय से तो कोई भला चाहते भी नहीं, और चाहते तो कर सकते नहीं, कुछ भला कर नहीं सकते, मृत्यु आ रही है, निपा बैठा है, आए जाके काज तो कर अंग संभाले, वो जिस काम के लिए आए वो कौन संभालेगा, इधर दिवातों में लगे, इधर लगे, इधर लगेगा, खत्म हुआ है, खोज खोज पूछो, सोच थोड़ा समझ, बहुत की तैयारी हो रही है, सामग्री तैयार हो गई है, जिन लकड़ों में मरना है वे वृक्ष अब उगेंगे क्या, ये लकड़ा तैयार है, जिस बांस रहा है वो बांस रहा तैयार है, मूंज तैयार है, कफन भी तैयार, बहुतों में तो कफन भी तैयार हो गया है, अरे उठाने वाले अब नहीं जाएंगे, अभी वही तैयार है, चट कमर कस के फट उठा लेंगे, बस एक राजा ने मकान बनाया बहुत बढ़िया, तो संतों का हमारा तुम्हारी कुटिया देखो, तो संत आनाकानी करते थे, क्या देखना है मकान में बढ़िया है, जब हिंसा होती है ना अनुमोदन करने से उसको भी पाप लगता ही है, तो कह दिया ज्यादा सर सब देखते थे बोले नहीं कुछ भी। तो राजा चतुर होते हैं ना, चतुराई से बात कहा महाराज इसमें कोई कसर हो तो बताओ, कसौती एक बड़ी भाई है इसमें, बहुत बड़ी भाई है। राजा हक्का बक्का हो गया, अच्छे अच्छे कारीगरों इंजीनियरों को मैंने बुलाया और बहुत बढ़िया मकान बनवाया, इसमें कहते कसर बहुत बड़ी भाई है, कसर कोई किंचित बात में कसर मैं रह गया, ऐसा बहुत मकान बनाया मैंने, बहुत बहुत कारीगरों को बढ़िया हो, एक बहुत मेरी कसर है कि महाराज मिटा दी से कसर को तुम दूर कर नहीं सकते, इसकी पूर्ति नहीं कर सकते, बड़ी भारी कमी है इसमें, बड़ी भारी कमी, और समझो थोड़ी भी कमी नहीं होगा, बहुत बढ़िया बनाया आपने, कहते बड़ी भारी कमी है, क्या कमी है, तुमने क्यों बनाया है मकान, मकान तुम्हें हमारा प्राइवेट रहने के लिए, खुद खास रहने के लिए बनाया अपने लिए, और तो राज का मकान बहुत है, किला घर है, अपने खास रहने के लिए बनाया, रहने के लिए बनाएगा, तो ये दरवाजे क्यों रखा, ये बहुत बड़ी गलती है, तो दरवाजा नहीं रखे, तो रहने के लिए बनाया है लोग उठा ले जाएंगे, दरवाजा रख दिया रहने देंगे नहीं, जिस रहने के लिए बनाया वो रहने नहीं देंगे लोग, दरवाजे उठा ले जाएंगे, तो इनसे बड़ी दर कमी क्या होती है बताओ, जिस उद्देश्य को लेकर बनाया उस उद्देश्य की सिद्धि नहीं हो तो क्या काम करे, इससे बड़ी बढ़िया बढ़िया कसर बड़ी कसर कौन सी होगी, बनाया रहने के लिए लोग उठा ले जाएंगे बाल देंगे, ऐसा तो सुख हो नहीं, इतनी बड़ी कसर जो बात है आप, और जो सब समझते हैं मगर उस दिन विचार नहीं करते, खुद देखते आंख मिस देते हैं, वो जाना पड़ेगा भाई, और साथ में कोई नहीं है, मरकर देखा डर पता चौड़े तीन चार मशाने में ज्यादा डर लगता है, अगर उसने रात रात दुखेगा वही अकेले अकेले बनाएगा, वो कोई साथी नहीं, तो ये दशा है भाई, चेत करो भाई बहनों, चेत करो सच्चे हृदय से भगवान में लग जाओ, आप लग जाओ फिर देखो क्या अगर ठीक ठीक होगा, पर इस तरह सोचते ही नहीं हो, जिस काम के लिए आए थे कितना बड़ा भारी काम इसमें है, अनंत ब्रह्मांड नायक परमात्मा जी के रोम रोम प्रतिराजी कोटि कोटि ब्रह्मांड ऐसे परमात्मा, उस परमात्मा को मेरा कह सकता है मनुष्य, सिवाय मनुष्य के और किसी में ताकत नहीं, वो तो भाई हो चाहे बहन हो कोई क्यों हो, इसमें कोई ब्राह्मण क्षत्रिय आदि इनका कायदा नहीं है, कोई हिंदू मुसलमान इसका नहीं है, स्त्री पुरुष का नहीं है, मनुष्य मात्र भगवान को अपना कह सकता है, कितना बड़ा अधिकार है, कितना बड़ा अधिकार है, जो भगवान को न कर गए क्या मेरा है कुटुंब मेरा है धन मेरा है ये मेरे देश में लाया तो है गजे ये मेरे अंदर अंदर ये थारी सबका देखता है, तेरा है नहीं कोई, कोई नहीं है, सुंदर वैसे इशार चले तेरे चले उसी जैसे बात थी वैसे, इस बात से सज्जनों सच्चे हृदय से भगवान के शरण हो जाओ, हे मेरे नाथ हे मेरे प्रभु भूलो नहीं आपको, ये भगवान से प्रार्थना करो, सच्चे हृदय से लग जाओ, अपना कोई नहीं है बिना राम रघुनाथ भजन बिना कोई नहीं संगी, कोई साथी नहीं। सब अपना अपना कहते हैं, परंतु जब आफत आवेगी तब कुछ कोई साथ नहीं रहेगा। मृत्यु समय एक ही लोग को मरना पड़ेगा, अकेले सब अकेले। ना साथ कोई भविष्य जाएगा, ना धन जाएगा, शरीर भी नहीं जाएगा, ये यही पड़ा रहेगा, अकेला निकल के जाना पड़ेगा। इस वास्ते से जरूर सच्चे हृदय से लग जाओ। होली आ गई, होली कितनी कितनी होली आ गई रही है, बारे में जो होली आई, फिर होली आने की तैयारी हो रही है, अगाड़ी भी समय जा रहा है, अगर ये होली आने की तैयारी हो रही है, हो गई तैयारी। आप चेत कब करोगे, कब होश आएगा, सच्चे हृदय से लग जाए भगवान में। कोई साथी नहीं है, कोई सहायक नहीं है, कोई रक्षक नहीं है, कोई मालिक कैसे मर गया कुत्ते की बात है। वो कितने कितने कुत्ता किस गली में कितने रहते थे, कितने मर गए, कौन पूछता है। चींटियां चलती है, कीड़ी मर गई किसी पगल आगे मछली गई, कौन पूछेगा। ऐसे क्या आगे कौन पूछेगा, कितने मर गए, कहां मर गए। मारवाड़ी कहा होता है कि मर गया कुत्ते की बात, कोई सहायता कर रहे, कोई रक्षक नहीं, कोई धड़ी नहीं। तो भगवान को याद करे तो बड़ा जैसा हो सकता है क्या। पुत्र के नाम से भी नारायण नारायण किया तो पार्षद आ गए, कौन आएगा वो रक्षा करेगा, कौन पड़ेगा। काम दूतों से तो धरेंगे मार जूतों से, गुरुद्वारे घमसान से टूट जाएगी ठाट। वो दर्द आने वाला आ रहा है, प्रत्येक क्षण वो दिन नजीक आ रहा है। आप आकर के बैठे उस समय जितनी उम्र थी उतनी उम्र अब नहीं है, घट रही है, तो घट रही है प्रत्येक क्षण। आप कोई काम करें न करें, परंतु उम्र तो खत्म हो रही है, मौत की तरफ तो नजीक जा ही रहे हरदम। जिस दिन को कोई नहीं चाहता उस दिन की तरफ जोरों से जा रहा है, वो दिन नजीक आ रहा है। अचेत है ही नहीं, होश नहीं है, ये दिन अपने आप भोगना पड़ेगा खुद को, इसमें दूसरे को नहीं बोले खुद को। इस वास्ते सज्जनों सच्चे हृदय से तैयार हो जाओ भगवान के लिए। भगवान ने संसार है तो संसार की तो सेवा करो, संसार से आशा मत रखो। संसार की आशा रखने वाला धोखा खाता है। देखो आप विचार करें चाहे ना करें, त्रिलोकी के लोग सब मिलकर के आपको अगर मदद करें, आपको सहायता करें, तो आपकी सहायता वो दे सकती है, आपको कुछ नहीं दे सकती, आपको कुछ दे सकता नहीं। संसार सब मिलकर के आपकी इच्छा पूर्ति कर दे, असंभव है, नहीं कर सकता। ये सब नाशवान, आप अविनाशी, ईश्वर जीव अविनाशी, तो अविनाशी की विनाशी चीज कैसे पूर्ति करेगा, वो तो नष्ट हो जाएगा आपके सामने से भी। त्रिलोकी विनाशी है, सबकी विनाशी सब भी सब आपको मिल जाए तो साथ रहेगी नहीं, ये साथ रहेगा कौन, कौन साथ रहेगा। इस वास्ते सज्जनो सच्चे हृदय से भगवान में लग जाओ। हे नाथ, हे मेरे नाथ, हे मेरे नाथ। संसार की आशा छोड़ो, आशा आशा ही परमम दुखम। संसार की आशा महान दुख देने वाली, निराशम परमम सुखम। संसार से निराश हो जाओ सर्वदा, मौज हो जाएगी, आनंद हो जाएगी। संसार की आशा से बड़ा भारी धोखा होगा, अरे कई बार धोखा खाया है, अन्य धर्मों में धोखा खाया है, और फिर वही धोखा हो रहा है। नारायण ब्रजराज कुंवर सू बह गई कर पहचान, उससे कर पहचान, उसके बिन तेरा कौन है, कोई नहीं। सज्जनों नाम धन का खजाना बढ़ाते चलो, संसार के साथ संबंध केवल सेवा का रखो, बस इससे आशा है, सुख की है, आराम की है, इच्छा है, ये धोखे की बात है। संसार बेचारा आप ही दुख सुख के लिए, दुख दूर करने के लिए भाग रहा है, खुद है अपना सुख नहीं कर सकता, तो आप वो क्या देगा? इसके पास है क्या देगा? कुछ नहीं। आशा रखने के वाले के साथ विश्वासघात करने वाला है संसार, और आशा नहीं रखो तो मौज करने वाला आनंद कर देगा, आपको निहाल कर देगा। आशा रखो तो कोई सहायता नहीं करने वाला, कोई रक्षक नहीं है, कोई सहायता नहीं। तो सज्जनों सावधान हो जाओ, सावचेत हो जाओ। शिवाय परमात्मा के और कोई अपना नहीं है। ये धन संपत्ति दौलत पद अधिकार कब कब तू चलेगा, कैसे जाएगा? देखते देखते सब खत्म हो जाएगा, हो रहा है खत्म। बहुत से दिन चले गए हैं, रहे हुए दिन भी जा रहे हैं। हे नाथ, हे नाथ, हे मेरे प्रभु, हे मेरे प्रभु का नाशवान नाशवान चीजों में भरोसा दे रहा है। शरीर का भरोसा है, कुटुंब का भरोसा है, घर का भरोसा है, रुपयों का भरोसा है, विद्या का भरोसा है, योग्यता का भरोसा है। ये कब तक चलेगा? ये जानने वाला है। इस बात सच्चे हृदय से सज्जनों भगवान को लग जाओ। शिवाय परमात्मा की कोई सहायता करने वाला नहीं है। संसार साथी सब स्वार्थ के है, पक्के विरोधी परमार्थ के है। सच्चे तेरे भगवान में लग जाए तो छोरे के पीछे पड़े, माँ बाप भाई भुजाई भतीजाई क्या करता है छोरा, क्या करता है? पौरा ये तो परिवार दसो दिश भवन भाग शीर्ष हो, पग में पड़ी मोह की बेड़ी छूटन कैसे हो। ये भाक्षी है, ये कैद खाना, कैद खाना। पौराए तो परिवार सो पर आए थे, भजन सुन नहीं करे। मैंने ये बातें देखी है, कलकत्ता में रहा हूँ, देखा है। जो माँ बाप के नहीं मानता उस शोर से माँ बाप डरते हैं, ऐसे भजन स्मरण करता है, पगो पड़ता है, उसको सत्संग नहीं चला जाए। ये सत्संग भजन चार नहीं कर ले। उद्दंड शोरों से माँ बाप डरते हैं, माँ बाप पगो पड़ता है, आज्ञा मानता है, ये सत्संग चला जाएगा, ठीक नहीं है। सत्संग आदिवों की बात मैंने सुनी है कि शरीर कच्ची बुद्धि है, यही भी लग जाएगा कि बाबा बढ़ जाएगा तो खत्म हो जाएगा। अर्थ ये हुआ कि हम तो पक्की बुद्धि कर जाते हैं, तो एक नहीं मानेंगे सत्संग जाएगी, मेरे पक्की पक्की बुद्धि है, मानेंगे नहीं। एक बात छोड़े कच्ची बुद्धि तो पग पका ढाल लेकर जाते हैं सामने, लाग दीजिए एक भी बात, ये कच्ची बुद्धि ने छोड़ा। दशा क्या है विचार, पका पक पका रात है, लग नहीं जाए हमारे कोई। सज्जनों बड़ी विचित्र दशा है, बड़ी विचित्र। सच्चे हृदय से भगवान में लग जाओ, बहुत जल्दी काम होगा। भगवान को याद करो, संसार की सेवा करो, संसार की सेवा करो। जैसे कोई ठाकुर जी की मूर्ति लाते हैं तो वो मूर्ति सेवक करने में काम आती है, ऐसे भी काम धंधा कर देंगे, गाय ले आएंगे तो और कुछ काम कर देते, खेत में काम करेंगे, घर में काम करेंगे, दुकान में काम करेंगे। बस आरती करो, सेवा करो, पूजा करो। ऐसे आए को जन्म आ गए, कोई आगे ब्याह करके पूजा करो, आरती करो, सेवा करो, सुख पहुंचाओ। आप सब तो हमारी सेवा करेंगे। ये मूर्ति आए हमारे साधुओं को मूर्ति कहते हैं, पता है महाराज आए कितनी मूर्ति आए हैं? पांच मूर्ति से पधारे, दस मूर्ति से महाराज पधारे, दस मूर्ति साथ है। ये मूर्ति है, सेवा करो, भोग लगाओ, कपड़ा लगाओ, धूप करो, दीपक करो, सेवा करो, आरती करो, शुभ पहुंचाओ, काम धंधा करेंगे ठाकुर जी। अर्चा विग्रह कहते हैं, अर्चा भगवान जैसे अवतार धारण करते हैं वैसे ही काम करते हैं भगवान, बराबर बराबर की तरह करेंगे काम। टेढ़ा से कहा गए बन घोसरा जंगली है तू, बड़ा होगा बड़ा, उस वक्त तू ग्राम शुरू करे ग्राम सिंह ग्राम सिंह जंगली को ग्राम सिंह वे जंगली हाँ ग्राम सिंह कौन कुत्ता हम तो जंगली तुम्हें कुत्ता सही करते आप बता तो कौन सब एक ही माज नहीं भाई जगत भेक एक मतो एक जावे जगत को देखो भेक को देखो साधुओं को देखो कृष्ण को देखो स्त्रियों को देखो पुरुषों को खाओ खाओ खाओ खाओ मिलेगा कुछ नहीं कुछ नहीं मिलने का मिलेगा धोखा खाली रह जाओगे। अभी आपको समय नहीं मिलता है ना अंत में हाय कुछ नहीं किया भगत मिलता नहीं है ऐ किया कुछ नहीं क्या काम आवे मध्य समय क्या काम आवेगा ऐसे समय जाता है खाली भजन बिना दिन जावे दिन जावे। अरे तू गोविंद क्यों नहीं गावे भजन बिना दिन जावे दिन जावे भगवान भजन क्यों नहीं करता बता साथ में क्या चलेगा ये सरदार रुपया साथ में चलेगा कुटुंब साथ चलेगा घर साथ चलेगा जमीन जायदाद ये साथ चलेगी क्या किसके भरोसे बैठा है। स्वतंत्रता भगवान ने कृपा कर स्वतंत्रता दी है रात दिन आप जब करो तो कोई मना ही नहीं है राम दड़ी चौड़े पड़ी सब कोई खेल हुआ है दबाना ही सत्यता जीते सो ले जाए ये बात है दिन नजीब आ रहा है बहुत समय चला गया है जितने मर गए उसको पता है जीना कितना है इसका पता नहीं है अचानक जाना पड़ेगा सच्चे हृदय से भगवान में लग जाओ सिवाय भगवान के अपना कोई नहीं है शरीर भी अपना नहीं है शरीर भी जिसको मैं कहते हूँ मेरा तो दूर होता है मैं कहते हूँ वो भी अपना नहीं है इस बार सच्चे हृदय से भगवान में लग जाओ सब कर ममता ताग बटोरी मम पद मन ही बांध बट डोरी सब कर ममता ताग दिशा में ममता है फैला हुआ है भाई सब कर ममता ताग बटोरी मम पद मन ही बांध बट डोरी कोई साथ से नहीं है जीवड़ो जैसी है कि दोषा पे पुनर्पाप क्या करें हमारे तो अक्ल भी नहीं आती बात क्या करें जान जान करके पाप कर रहे हैं समझ समझ करके बड़ी सावधानी से पाप कर रहे हैं बड़े पुरुषार्थ करके उद्योग करके पाप कर रहे हैं अर्जुन ने पूछा महाराज पाप कौन कराता है पाप के प्रयुक्त पापम सरती काम ऐसे को ये काम भोग मिल जाए सुख मिल जाए आराम मिल जाए कितना दिन मिलेगा अरे पाप करो तो दंड कितना दिन भोगना पड़ेगा देखो अनादिकाल से जीव जन्मता मरता आया है मनुष्य जन्म में किए हुए पाप जितने गए 84 लाख जूनी और नरक ये सब भोगने पर भी पाप बाकी एक मनुष्य जन्म में किए हुए पाप बाकी रह जाते हैं 84 लाख जूनी भोग ले और नरक भोग ले तो पाप बाकी रहते और फिर जन्म लेकर फिर उसको बढ़ा ही रहा है, वो पाप की सामग्री बढ़ा रहा है। सोचता नहीं है, भोगना पड़ेगा खुद को थोड़े से आराम के लिए। अंधाराम कहे सुख एक रति दुख मेरु प्रमाण ही पावता है। एक रति एक सुख के कारण है, हीरो सो जनवर हारो रे, थोड़ा सा सुख थोड़ा सा आराम, उसके लिए कितने कितने भयंकर भयंकर पाप कर लेते हैं। कैसे कैसे भीतर भीतर के भावों का कितना पतन कर लिया। सजलो सच्चे दे से चलो, राम राम राम राम राम राम राम राम राम, कोई साथ देने वाला नहीं है। सच्चे दे से चलो जाओ। आप जितने बैठे हैं भाई बहन, आपकी दृष्टि से जो अच्छे से अच्छा काम हो, लोग और पड़ोस में आपको उद्धार करने वाला हो, उसका में लग जाओ। अपनी दृष्टि से जिसको ये ठीक है वो काम करो, जिसको आप जानते हो खराब फिर उसी में काम करते हो। मन जाने सब बात, जान बूझ अवगुण करे, क्यों चाहत कुशलात करते वो कुए पड़े। काम खराब है जैसा नतीजा खराब होगा, ऐसे काम में क्यों लगते हो, निरंतर समय क्यों खर्च कर रहे हो। ये समय मिलेगा नहीं बार बार, अभी समय मिला है भगवान की कृपा से, ये समय हाथों से निकल जाएगा फिर कुछ नहीं। आज दिन तक का समय चला गया तो उसमें अगर किया भजन तो इतना हो गया, नहीं तो आज क्या है हाथ में कुछ नहीं। भोग भोग गया, आराम किया, हंसी दिली की, खेल कूद की, क्या हाथ लगा। समय ऊंचे से ऊंचा गया, कौन सा समय जिसने भगवान के साथ समन जोर से अनंत ब्रह्मांड जिनकी फूलना मात्र से उत्पन्न होते हैं पालित होते हैं, उस परमात्मा के साथ आप एक हो सकते हैं, उनको अपना कह सकते हैं, इतनी योग्यता इतना अधिकार मात्र मनुष्य भाई बहन कोई क्यों न हो। भगवान कहते हैं मेरे है, कभी भगवान ना आने कहते। भगवान तो कहते हैं मेरे है, सब मम प्रिय सब मम उपजाए, ममई वांसो जीव लोगे, मेरा अंश है। आप थोड़ा सा कर दे हा ना हाथ में तो आप रहो, इतने हा में हा मिला लो, निहाल हो जाओ। संसार में कहते हैं मेरा मेरा, अपना कोई नहीं है, कोई अपना नहीं है, माता पिता भाई बंधु को भी संसार साथी सब स्वार्थ के है। अपना मतलब सिद्ध हुए तो आपको मिल जाए, बात नहीं करेंगे, बात तो नहीं करेंगे। ये बात आपने और हमने देखी है, हमारे को तो याद है भाई, मैंने बहुत प्रेम किया आदर किया, पर काम पड़ने पर कोई नहीं अपना। मेरी बीती हुई बात है, खूब देखा, आपने भी देखा है। आप आंख मिस लेते हैं, चेत नहीं करते, होश नहीं करते। अपने अपने कहलाने वालों ने कितना कितनी बार धोखा दिया है, वह हुआ आप होगी हमारी सहायता करने वाले, कोई नहीं रक्षा करने। ऐसी बातें बीती है, उनसे भी मैंने बातें की है और अपने भी तरफ देखा है। जितने संसारी अपने अपने हैं, मन में समझ लेंगे हम अपना मतलब ले लें, वो कहते हैं हम मतलब ले लें अपना। सब जितने संसार में छोटे बड़े बच्चे, छोटे से बच्चे बच्चे से बड़े से बड़े तक, वो कहते हैं मैं ले लू मैं ले लू। दो ठगा ठगाई नहीं होती, दोनों ही ठग ठगाई किसी नहीं होती। वो तो चाहे मैं ले लू, वो चाहे मैं ले लू, जिसमें आजकल तो जमाना बहुत ही ज्यादा गिर गया, बहुत ही ज्यादा। पहले कम से कम माँ बेटा में समान होता था, भाई बहन में होता था, स्त्री और पति में होता था। आज तो बस समझ गई ये बात है, दंपति नांच कलकनम, भागवत के महात्म्य में आया है, स्त्री पुरुष लड़ते आपस में, जो दो होकर के एक कहलाते हैं वही भी लड़ाई हो रही है, कड़ाई हो रही है, अपना स्वार्थ। ये स्वार्थ की बात ही बढ़िया है, मैंने सुनी है कॉलेज में लड़कियों कॉलेज ठिकाराम कॉलेज है, तो जाने का काम पड़ा। दो ढाई साल की लड़कियां लेकर 20-25-30 वर्षों तक लड़कियां पढ़ती है उस कॉलेज में। ये बात है कि राम जी ने वनवास लिया तो सीता जी को कहना चाहिए कि तू अपना हक ना हक क्यों छोड़ते हो, और छोड़े तो छोड़े, मैं साथ नहीं दूंगा तुम्हारा। बड़ी गलती करी सीता ने, बोलो राम जी को समझाना चाहिए था, नहीं समझे तो तुम जाओ, मैं नहीं दूंगा साथ तुम्हारा। ये आजकल की बात है, आजकल की शिक्षा है, अपना हक छोड़ देना बहुत बड़ी गलती है, बहुत गलती होती है। हम नहीं करेंगे, हम सीता सावित्री नहीं बनेंगे, नारा लगाती जोर से, हम नहीं बनेंगे, इतना नुकसान हम नहीं करेंगे, ये बेअकल थी। अमरावती में हमें चातुर्मास किया था, तो वह महाराज ने छोरिया अपने दूसरों के साथ शादी कर ली, तो बड़ी बहन ने करी उनकी आपस में लड़ाई होती है, छोटी बहन है वो दूसरे साथ करती है। मेरे साउथ बात आई कि आप उनके दूसरों के साथ शादी करना चाहती है, उसको कहा है देख तू पहले तेरी बड़ी बहन ने शादी करी, आप जो तुम भाग हो रहे हैं लड़ रहे हैं तो ऐसा करे, कहते भाई मैं तो अकल नहीं थी, विश्वास होती है मेरे मकल है, बीती बात है हमारा होती थी, भाई मैं अकल नहीं, अब वही काम खुद कर रही है, बड़ी बहन दुख पा रही है वैसे काम छोटी बहन कर रही है, कहते उनमें अकल नहीं थी, मैं तो समझदार हूँ, माँ बाप के सामने बड़ों के सामने शादी करो हमारी मर्जी से, शर्म नहीं आती, शर्म लज्जा ही नहीं आती, क्या क्या दशा हुई है आज हमारे, तो उनको बातों देख देख करके हमें तो शर्म आती खुद को, कैसे बात करें ऐसे, ये आज दशा है। तो ये भगवान में लगने के लिए बड़ी सहायक है अभी आज की दशा, और सच्चे हृदय से भगवान में लग जाओ, क्योंकि मनुष्य अपना अपना स्वार्थ ही देखते हैं, तो उनके लिए अपने क्यों करो सर, अपना स्वार्थ न देखे तो उनकी तो सेवा भी करो, मनु अपने अपने पैरों खड़े है, स्त्री मानती रही उसको पति स्वार्थ ही थी, तो जरूरत क्या, केवल अपना स्वार्थ है। बहुत ही ज्यादा समय आ गया, गर्भ पतन हो गया है, अपना तो सेवा कर दो और भगवान को याद करो, संसार के साथ तो समुद्र को सेवा करने का, अरे भगवान के साथ रखो अपनापन का, संसार अपना नहीं है, ये धोखा होगा, धोखा जिनको अपना अपना कहते हैं अपना धोखा होगा, ये अपने तो केवल परमात्मा है। मीराबाई ने कहा मेरे को गिरधर गोपाल, सच्ची बात मीराबाई ने पकड़ी तो मीराबाई के पद गाते बड़े बड़े संत, वीरेंद्र त्यागी महात्मा संत, मैं भी मीराबाई को याद करते हैं, मीराबाई ने क्या किया, सच्ची बात पकड़ ली, मेरे तो गिरधर गोपाल दूसरा तो कोई बात, ऐसे सज्जनों सामने उदाहरण है, जिन लोगों ने ऐसा किया है वे आज अच्छे बड़े माने जाते हैं, खराब करते नहीं, जितने भी भजन करने वाले त्यागी संत महात्मा हुए हैं, भगवान के भक्त हुए हैं, उन लोगों ने काम किया है वो अच्छे कहलाते हैं, आपके हृदय में आदर भी है, पर आप नहीं करते। बड़े भाई आश्चर्य की बात आती है, मोटर हो तो हमारे से बढ़िया होनी चाहिए, मकान तो इससे हमारे बढ़िया होना चाहिए, ये चीजें तो हमारे बढ़िया होनी चाहिए, पर हम त्याग और बयाग देखे तो ये हमारा होना चाहिए, ये नहीं, जिससे कल्याण हो जाए वो भी पतन हो बात हमारी ज्यादा होनी चाहिए, नहीं कोई ये भजन करके इतने बढ़ के अपने भजन करो, समझ गया, ध्यान दिया मनुष्य संसार में फंसने के लिए तो एक एक से आगे वोट लगी है, पर उद्धार करने के लिए ख्याल ही नहीं है। उस तरह भी ख्याल करो, अच्छे अच्छे संत हो गए, अच्छे अच्छे प्रेरित हो गए, गृहस्थ भी अच्छे अच्छे हो गए हैं जो अपना कल्याण किया, उधर देखो तो वो तो हमारे होता नहीं। और ईर्ष्या द्वेष दंभ पाखंड पतन के तुम जोरों से चाह रहे हैं। सज्जनों सच्चे हृदय से भगवान में लग जाओ, संसार की सेवा करो, संसार राजी होगा। संसार से लड़ना चाहते हो, संसार नाराज होता है, सेवा कर दो और भगवान में लग जाओ, अपने भोग देती सुगमता से हो जाती सेवा कर दो भाई। और ज्यादा असर तो हाथ जोड़ दो, इससे तो बेकार देश होता, क्षमा करो प्यार और भगवान में लग जाओ, दोनों तरह से लाभ होगा। संसार की आशा रखते और भगवान के तो विमुख, दोनों तरह से नुकसान होगा। सीधी सादी बात है, सरल बात है, जिन लोगों ने किया है देखा है उनके लाभ हुआ है, तो देखने पर भी नहीं करते क्या करें। पुस्तकों में बातें आई है, देख कर आई है, सतत देखिए, जो सच्चे हृदय से भगवान में लग गए हैं वे भाई हो चाहे बहन हो सुखी हो गए। संसार की घटना देख देकर मेरे मन में आती है कमना भी, तो इनके भविष्य में मैं सुखी हूं, अपना दे देता हूं। यह स्त्री है, पुत्र है, परिवार है, माता पिता भाई स्त्री कई संबंधी है, कुटुंबी है, धन है, घर है, सब कुछ है। तो मेरे कभी कभी मन में आई है ऐसी, इनमें क्या दिखता है, ये बड़े अच्छे आदमी है, पैसा भी है, स्त्री भी है, इनमें क्या विलक्षणता है, अटकल लग रही। तो भाई हमारी अटकल है, भूल हो सकती है हमारी, पर तुम्हारे को दिखा गई है, उनसे तो हम अपने नफे में है नहीं कुछ कर पाओ बाबा जी जात तो आराम है। हमें तो देखा भाई, सात कुटुंब रह करके धन रह करके सुख कितना दिया है, आराम कितना दिया है, महार चिंता हो रही है, बड़े बड़े मिनिस्टर हो गए, बड़े बड़े ऊंचे पद पर हो गए, हृदय जल रहा है, नींद शांति से आती नहीं है, रात में नींद नहीं ले सकते, वक्त पर भोजन नहीं कर सकते, टाइम पर भोजन नहीं कर सकते, सो नहीं सकते आराम से। वह क्या काम की मेरे शरीर, क्या काम आपका पद है, वो क्या काम है, धन है, बहुत धन है जिनके पास में, उनसे हम निर्धन होते हुए भी सुख होते हैं, मोह से आनंद से चाह गई चिंता गई, चिंता बैठी मन हुआ बेपरवाह। देखो घर में रहते हुए सुख की आराम की भोगों की संग्रह की जो चाहना है ना, ये महान दुख देती है, ये मत रखो। मैं देखो आप सेवा करो, संसार के साथ संबंध को सेवा करने का, अपना संबंध रखो भगवान के साथ, मेरे तो मेरे धर्म को पाल दूसरा कोई, भगवान कहते ये मेरी परा प्रकृति है, श्रेष्ठ प्रकृति है, ये संसार अपना प्रकृति है, निकृष्ट है, तो अपना प्रकृति में क्यों जाओ भाई, भगवान में जाओ, भगवान के नजीक है आप, संसार है ये दूर है, जितना जितना नाशवान से संबंध जोड़ते हो उतना उतना भगवान से दूर पड़ते जाते हो। सेवा करो, संसारी सेवा, तन से मन से वचन से धन से विद्या से बुद्धि से योग्यता से जितना सुख पहुंचा तो उसको अपने दो, हाथ जोड़ दो, राम जी महाराज। संसार से आशा रखते हो, नहीं हमारे साथ ही है, देंगे ये देंगे, हमने देखा है, देखो थोड़ी बहुत बात भी नहीं मानते। हमारी बीती हुई बात है। बहुत प्रेमी आपस में से बड़ा अच्छी तरह से उनको कहा कि भी थोड़ा कैसे मेरी पक्ष में आ जाओ। मेरा लाभ हुआ उसे, परंतु संसार को देख लिया मैंने, पैसा फिर दे देंगे कोई सहायता रक्षा करने की बात नहीं। अरे पैसा भी जब तक नहीं लेते हैं तब तक लाना शुरू करेंगे तो समझ बिगड़ गया। तो देंगे भगत भगत भगत भगत फिर भगत भग जाएंगे। सच्चे हृदय से अपना करने वाला बहुत कम मिलेगा संसार में। सच्चे हृदय से बहुत कम तुमने खूब देखा है, भोगा हुआ है। अरे आप भी भुगत भोगी, आप ध्यान नहीं देते संसार के। तो ध्यान दे भी आगे तो बैराग हो जाएगा, जरूर बैराग होगा। ये संसार कैसा है, हमारे साथ क्या करता है, तो ये दशा है। तो संसार की सेवा करो, सुख पहुंचाओ, आराम पहुंचाओ, सेवा करो। ठाकुर जी की मूर्ति है, सेवा करो, आरती करो, भोग लगाओ, फूल चढ़ाओ, माला चढ़ाओ। ऐसा रख देंगे मेरे को निहाल करेंगे। अब दोनों एक उससे सुख जाते, वो उससे सुख जैसा, कैसे मिलेगा बताओ। दो ठगन ठगाई कैसे हो, दोनों ठग। आप चाहते हम सुख लेते, वे जगह हम सुख लेंगे। इस वास्ते संसार से आशा रख न रख करके केवल भगवान में लग जाओ। संसार की सेवा करो, सबके साथ प्रेम का बर्ताव करो, आदर का बर्ताव करो, सेवा करो, तन से, मन से, वचन से, धन से, विद्या बुद्धि से, शरीर से सेवा करो। क्यों करें कि ले ये सेवा, ये शरीर इतना बड़ा हुआ तो सेवा लेकर के हुआ है। बिना सहायता नहीं, माँ बाप से लिया है, भोजन दिया है, शिक्षा दी है, किसी पढ़ाई की है, कुछ दिया, उपकार लिया है। इस बात तो उपकार कर दो, कर्जा उतर लिया है, लेने की आशा मत रखो, भीतर से आशा मत रखो। निहाल करेंगे, अपने अपनी तरफ से सहायता की, रक्षा की, मदद की, भगत पर राम जी। ज्ञान ही करा, बिल्कुल कृपा करते हैं, जिसमें आजकल कृपा बहुत ज्यादा करते हैं। न बेटी मानेगी, न बहू मानेगी, न भाई मानेगा, न बेटा मानेगा। बड़ी भारी कृपा है आजकल, तो बहुत ही बढ़िया चीज है। सेवा कर दो, बेटियों की भी सेवा, बहुओं की भी सेवा करो, देवरानी की सेवा करो, जेठानी की सेवा करो, काम धंधा करो, सब सुख पहुंचाओ। आप सेवा करो बड़ा अच्छा रहेगा। बूढ़ा माजी सेवा करे तो अच्छा रहेगा, सेवा करेंगे तो वो राजी होंगे। सास बहू ये देख ही दोगे तुम्हारे पति का काम है, बहू कहती है सासों से काम करो, शर्म नहीं आती। छोटी छोटी छोकरियों को, बेटियों को, बहुओं को शर्म नहीं आती। वे माँ जी ऐसे काम करे, दूजी कोई घर में आ जाए, दूजी पड़ोस, तो हम कहे माँ जी थे क्यों करो, पर आम आ जाए हो जाए नहीं, हो जाए। हम कहे क्यों करो थे, आपने सफाई और देने ओल बो और बाजी को, ऐसी बातें देखी हुई। संसार सज्जन हो, सच्चे हृदय से भगवान में लग जाओ। सच्चा मित्र और जन्म का साथी ईश्वर सर्वाधार, सच्चा मित्र और जन्म का साथी ईश्वर सर्वाधार। राधे श्याम शरण चरण की, तब हो बेड़ा पार, दुखी का वही ठिकाना है। किससे करिए प्यार यार, खुद का जमाना है, दुख का वही ठिकाना है। सच्चा मित्र जन्म का साथ भगवान है। संसार की सेवा करो और भगवान को याद करो, दो काम है खास। तो मनुष्यता ठीक है, संसार से सुख चाहते हैं, भगवान की तरफ जाते ही नहीं, तो क्या दशा होगी, क्या दशा आप लोगों में। नारायण नारायण नारायण नारायण। और बोलो कोई बात, कोई शंका और पूछो, और बात पूछो। आज पहला जीरो दिन है। बैरी बैर किया लोगों ने। प्रहलाद जी के मन में तो अपने पिता के उद्धार की चिंता है, वो पिता है, वो प्रहलाद देखना नहीं चाहता, इसको मार दो बस। प्रहलाद जी ने बड़ा न्याय किया, वो कहता है कि शरीर आपका है, तो शरीर को आप जितना दूर दो, प्रहलाद बोलते ही नहीं, पर परमात्मा जो हमारा है, हम उसके अंश हैं, वो भजन में आप बाधा क्यों दो। शरीर तो आपका नहीं, जीवात्मा परमात्मा का, न्याय कर दिया उन्होंने। शरीर को त्रास देने में कभी ना नहीं कहा, जहर दे दे ना नहीं कहा, हाथी चोया कटा कुटाया काटया सब कुछ किया, मूठ से चलाई, कोई नहीं आपका है। बहुत बढ़िया न्याय किया प्रहलाद जी ने, शरीर को सौंप दिया माँ बाप को, बोले नहीं कि महाराज क्यों मेरे को मारते हो, मेरे मैंने क्या कसूर किया आपका कि मेरे बैरी का नाम लेता है, आपका क्या नुकसान किया। आप कहते हो मेरा कहना नहीं मानता, तो शरीर आपके कहने के अनुसार चले, परंतु अंश हूं मैं परमात्मा का हूं, परमात्मा की तरफ चलू, सीधी सारी बात है। परमात्मा आपकी सेवा करने में मना नहीं करते कि शरीर से तुम माँ बाप का मत करो, कहना क्यों मानते हो, भगवान कभी मना नहीं करते, तो मेरे को भगवान की तरफ से मना क्यों करते हो आप। पंक्ति आ गई आपके, शरीर आपका हो या आत्मा परमात्मा का हो, शरीर को आप मर्जी अवधे से रखो, और मैं चाहे भगवान की तरफ हूँ, ये शरीर और शरीर का भाग विभाग कर दिया भगवान प्रहलाद जी ने। मैं भगवान को चाहता हूँ, शरीर आपके हैं। माता जहर देने लगी, जहर का प्याला, पति कहता था बेटे को पिला दे जहर, अब गोदी में बालक, जहर का प्याला, माँ के हाथ से। प्रहलाद जी कहते हैं माँ तेरे तो पति की आज्ञा हो जाएगी, मेरे पिता की आज्ञा हो जाएगी, पिताजी ने कह दिया भैया उन्हें जैसे ये रखे वैसे ही सही, कहीं ना नहीं कहा। परंतु शरीर के ऊपर तो अपने मालिक है, अपने पर मालिक तो भगवान है। शरीर अंश इनका है तो आत्मा अंश परमात्मा का है, तो ये स्वयं परमात्मा में लग जाए, शरीर आपकी सेवा में चाहे रखो काटो टुकड़ा करो मर्जी, तो स्वयं भगवान में क्यों बाधा लगाओ। बड़ा न्याय कर दिया साफ साफ। ऐसे आप ही लग जाओ भगवान में, जैसे मीराबाई लग गई भजन में, अपना भगवान में लग गई, सच्चे हृदय से लग जाओ, उसके बड़ा पार है। संसार कोई कुछ भी कहो, मेरा भाई का लोग कहे बिगड़ी, मेरा बिगड़ गई है, तो बिगड़ गई सही का। भगवान भगत तुम मिलना चाहो, इनकी नियमित बना जल्दी मिलना चाहो, जल्दी नियमित बनावा कि नहीं करी, तो नियमित नहीं बनता तो सीधा बेगा भगवान थोड़ी मिल जाता। नियमित तो अभी भगवान का नहीं बन रहा है, तिरस्कार करे अपमान करे फिर भी उधर ही जाओ, ये शूर होता है ना, जिधर गोली लगे उधर ही जावे। जैसे दुख होता है वही काम करते, बार बार दुख बार फिर दुख फिर भी दुख। संसार की तो सेवा करो, इसे चान मत रखो और भगवान में लग जाओ, भगवान अपना है बस। ये बात है भाई। नारायण नारायण नारायण।